Ne, tihle lidé budou nejspíš z okrajových regionů, budou to obchodníci, prospektoři a dobrodruzi, kteří existují na hranicích expanze a kteří jsou nezbytným průvodním jevem rozpínající se civilizace, protože v nebezpečných podmínkách, ve kterých žijí, potřebují značnou míru individuality, samostatnosti, originality a tvůrčích schopností. Neschopná vláda by všechny takové jedince eliminovala, jenže neschopná vláda díky přílišné standardizaci degeneruje nebo ztrácí svou životaschopnost a růstový potenciál. To byl samozřejmě původní motiv pro založení vězeňské rezervace na Vardenově Diamantu. Někteří z těchto drsných hraničářů byli individualističtí do té míry, že ohrožovali stabilitu civilizovaných světů. Problém je v tom, že člověk, který je schopen uvolnit svazky, poutající naši společnost v jeden celek, je velice pravděpodobně tou nejchytřejší, nejbezohlednější, nejnebezpečnější a nejvynalézavější osobností, jakou dokáže lidstvo splodit, a není tudíž někým, koho by se mohla společnost bezstarostně zbavit. Diamant se pro lidi tohoto druhu mohl stát efektivním doživotním vězením, v němž měli možnost nadále uplatňovat své tvůrčí schopnosti, které pod potřebným dohledem mohly i tady vyprodukovat něco, co by se konfederaci hodilo, byť třeba jen nějaký nápad, myšlenku, způsob, jak nazírat na určitý problém z perspektivy, která dosud nikoho nenapadla. A odsouzení zločinci tam dole se přirozeně také snažili vyhovět, protože jedinou další alternativou pro ně byla smrt. Po nějaké době se situace vyvinula tak, že jejich tvůrčí schopnosti začaly být pro konfederaci nepostradatelné a zaručovaly jim jejich další přežití. Ta zatracená sonda byla tentokrát příšerně bolestivá. Obvykle jsem cítil jen drobné zašimrání, po němž následoval pocit velice podobný spánku, po několika dalších minutách jsem se vždy v křesle probudil a byl jsem znovu kompletně sám sebou. Tentokrát se šimrání proměnilo v úpornou fyzickou bolest, která jakoby mi pronikla do lebky, chvíli v ní přeskakovala z místa na místo a pak zachvátila celou mou hlavu. Zdálo se mi, že nějaká obrovská, kolosální ruka popadla můj mozek, stiskla ho, pustila a znovu ho mačkala v šíleně bolestivém rytmu. Místo obvyklého přechodu v klidný spánek jsem ztratil vědomí. Probudil jsem se s tichým zasténáním. Pulzování v hlavě už pominulo, vzpomínka na ně však byla ještě příliš čerstvá a živá. Myslím, že mi trvalo několik minut, než jsem natolik sebral síly, abych se dokázal posadit. Znovu mě zaplavil příliv starých vzpomínek a znovu jsem sám sebe překvapil, když jsem si připomněl mnohé z úspěchů, kterých se mi v minulosti podařilo dosáhnout. Napadlo mě, jestli moji mentální dvojníci prošli toutéž procedurou vzhledem k tomu, že jim po skončení téhle mise nebude možné vymazat mozek stejně jako mě. Ta myšlenka mě přiměla v duchu si připomenout, že tyhle dvojníky bude téměř určitě nutno zabít, mají-li celé moje paměťové schéma. V opačném případě by se po Vardenově Diamantu nekontrolovaně pohybovala spousta tajných informací, z nichž mnohé by se ocitly v rukou lidí, kteří by přesně věděli, jak s nimi naložit. Přesně ve stejném okamžiku, kdy mě napadlo tohle, se mě zmocnil zvláštní pocit, že něco není v pořádku. Podíval jsem se po malé místnosti, v níž jsem se probudil a okamžitě jsem si uvědomil, z čeho ten pocit pramení. Nebyl jsem na klinice bezpečnostní služby, nebyl jsem nikde, kde bych už byl někdy předtím. Byla to maličká kabina o celkovém objemu asi 12 krychlových metrů, i když jsem počítal poněkud nadprůměrně vysoký strop. Vybavená byla úzkým kavalcem, na kterém jsem se probudil, malým umyvadlem, vedle něhož byl standardní jídelní pult a sklápěcí toaletou. To bylo všechno. Nic jiného, nebo snad ano. Rozhlédl jsem se kolem sebe a ihned jsem si uvědomil svou situaci. Jistě, nemohl jsem se ani pohnout, aniž bych byl vizuálně a pravděpodobně i zvukově sledován. Dveře byly téměř neviditelné a zevnitř je rozhodně nebylo možné otevřít. Okamžitě mi došlo, kde jsem. Byla to vězeňská cela. Ještě mnohem horší ovšem bylo, že jsem cítil nepatrnou vibraci, která nepřicházela z žádného jasně ohraničeného zdroje. Ten pocit nebyl nijak nepříjemný, popravdě řečeno šlo o vibraci tak slabou, že byla téměř nepostřehnutelná, věděl jsem však, co znamená. Byl jsem na palubě lodi, která někam letěla kosmem. Vstal jsem, nepatrně jsem se zapotácel pod návalem lehké závratě, která však rychle přešla, sklopil jsem oči a pohlédl jsem na své tělo. Bylo to tělo neuvěřitelně svalnaté, tělo prospektora nebo jiného, těžce manuálně pracujícího člověka. Hyzdilo je několik jizev po ranách, které určitě léčil někdo jiný než zdravotnický technik. Ve dvou z nich jsem poznal jizvy po zranění nožem. Prakticky celé moje tělo bylo pokryto hustým a hrubým černým ochlupením. Na prsou, na pažích a na nohou jsem měl víc chlupů, než kolik jsem jich dosud viděl s výjimkou zvířecí srsti. Zároveň jsem si však nemohl nepovšimnout, že sexuálně jsem lépe vybaven, než bych byl kdy věřil, že je v lidských možnostech. Nevím, jak dlouho jsem tam stál a ohromeně na sebe zíral. Tohle nejsem já. Křičela na mne vyděšeně moje mysl. Jsem jedním z nich, jedním z těch mentálních dvojníků. Posadil jsem se zpátky na kavalec a přesvědčoval se, že to prostě není možné. Věděl jsem, kdo jsem, do sebe menších podrobností jsem si vzpomínal na celý svůj život i na svou práci. Po nějaké chvíli se můj šok změnil ve vztek a zklamání. Byl jsem pouhou kopií, nápodobou někoho úplně jiného, někoho, kdo je dosud naživu a má se vesele k světu, kdo navíc možná sleduje každý můj pohyb, odposlouchává každou moji myšlenku. V tom okamžiku jsem toho druhého nenáviděl, nenáviděl jsem ho s patologickou intenzitou, která se vymykala veškerému rozumovému zdůvodnění. Ten chlap si bude sedět někde v pohodlí a bezpečí, bude mě sledovat při práci, dívat se, jak to všechno oddřu za něj a až bude po všem, odletí si domů podat hlášení, vrátí se k tomu svému sladkému životu, zatímco já. Chystali se mě vyklopit na jeden ze světů Vardenova diamantu, chytit mě do pasti jako nějakého výjimečného zločince, uvěznit mě tam po celý zbytek života, nebo alespoň po celý zbytek života tohohle těla. A co potom? Až bude můj úkol splněn. Sám jsem si to řekl, když jsem se probudil, sám nad sebou jsem vynesl rozsudek. Co všechno vím? Budu samozřejmě pod nepřetržitým dohledem. Budu sledován a zabit, pokud některá z těch tajemství prozradím. A prostě pro jistotu budu každopádně zabit po dokončení mise. V tom okamžiku se automaticky přihlásil o slovo můj výcvik, který byl silnější než šok i vztek. Začal jsem se znovu ovládat a zamyslel se nad všemi informacemi, které jsem měl k dispozici. Sledování. Jistě, budou mě sledovat pozorněji než kdykoliv dřív. Vzpomněl jsem si, že Craiga mluvil o jakési organické vazbě. Líbí se ti to, ty skurvisinu. Těší tě přeneseně sledovat moje reakce. Znovu vyplaval na povrch můj výcvik a utlumil moje vášně. Řekl jsem si, že na tom přece nezáleží. Především jsem přesně věděl, co si ten druhý v tomhle okamžiku určitě myslí a v tom byla moje výhoda. Ze všech lidí na světě právě jemu muselo být jasné, že bude zatraceně těžké mě zabít. Byl to šok, když jsem zjistil, že nejsem tím, za koho jsem se považoval, ale jakýmsi uměle vytvořeným monstrem. Byl to také šok, když jsem si uvědomil, že můj starý život, život, na který jsem si vzpomínal, přestože jsem ho osobně neprožil, je navždy pryč. Už nikdy jsem neměl spatřit civilizované světy, už nikdy jsem neměl mít kasina, krásné ženy a peníze na všechno, co jsem si přál. Přesto všechno jsem tam však seděl a zvykal si na to. Právě proto přece vybírali do svých služeb lidi, jako jsem byl já, dokázali jsme si zvyknout a přizpůsobit se prakticky čemukoliv. Přestože jsem nebyl ve svém vlastním těle, pořád ještě jsem to byl já. Člověk je tvořen svými vzpomínkami, myšlenkami a osobností, ne svým tělem. Argumentoval jsem sám sobě, že nejde o nic jiného než o zvlášť dokonalé biologické maskování. A pokud šlo o to, kdo doopravdy jsem, připadalo mi, že tahle osobnost, tyhle vzpomínky, nepatří tomu druhému o nic víc než mě samotnému. Dokud jsem nevstal z toho křesla doma na klinice bezpečnostní služby, byl jsem vlastně stejně někdo jiný. Značná část mého já, mých vzpomínek a mého výcviku mi tak či tak chyběla. Ta osoba, kterou jsem byl mezi jednotlivými misemi, říkal jsem si, byla jen mou umělou nápodobou, kterou stvořil někdo jiný. Tenhle člověk, ten nic neznamenající playboy, který momentálně neexistoval, byl jen zlomkem mé osobnosti. Moje skutečné já bylo utajeno a uloženo v jejich psychochirurgických počítačích a smělo se objevit na světě jen tehdy, když je potřebovali, a to z dobrého důvodu. Jakmile jsem se ocitl na svobodě, představoval jsem pro mocenskou strukturu stejné nebezpečí jako pro každého, proti komu mě poslali. A byl jsem dobrý. Craiga dokonce tvrdil, že nejlepší. To byl také důvod, proč jsem teď byl tady, v tomhle těle, v téhle vězeňské cele, na téhle lodi. A pokud jsem s tím mohl něco udělat, nehodlal jsem si nechat vymazat paměť ani se dát zabít. Ten druhý já, který seděl u ovládacího panelu, z jakéhosi důvodu už nijak zvlášť nebyl terčem mé nenávisti, vlastně už jsem k němu necítil prakticky nic. Až tohle všechno skončí, znovu ho vygumují, dokonce ho možná zabijí, pokud já sám i mý bratrští agenti na Diamantu zjistí příliš mnoho. V nejlepším případě se zase vrátí k existenci toho slabožského Niemanda, zatímco já. Já budu stále tady, budu pokračovat ve svém životě, budu tady ve své skutečné podobě. Budu kompletnější než on, nedělal jsem si ovšem žádné iluze. Jestli se jim to podaří, rozhodně mě zabijí, pokud nebudu skákat tak, jak budou oni pískat. Udělají to zcela automaticky, použijí nějakého robota na oběžné dráze a nepocítí sebe menší výčitky svědomí. Já bych to na jejich místě udělal taky. Moje zranitelnost však potrvá jen tak dlouho, dokud se důkladně neseznámím s novou situací a se svým novým, ale věčným domovem. Cítil jsem to s hluboce zakořeněnou jistotou, protože jsem se vyznal v jejich metodách i ve způsobu jejich myšlení. Věděl jsem, že za ně budu muset dělat jejich špinavou práci, čehož si byli vědomi i oni, ale jen tak dlouho, dokud nezjistím, jak se tomu vyhnout. Mohl jsem je porazit, dokonce i na jejich vlastním poli. Proto vlastně zaměstnávali lidi, jako jsem byl já, aby našli ty, kteří dokázali obratně skrýt celý svůj život a veškerou svou činnost, kterým se podařilo dokonale zmizet nejlepším jejich pozorovatelům, aby je našli a zlikvidovali. Pokud je ale přelstím já, nepošlou za mnou žádného nového speciálního agenta. Docílili by tím jen toho, že by se někdo další ocitl ve stejném postavení. V tom okamžiku jsem si uvědomil a oni si to nepochybně sami spočítali také, že nemám na vybranou a že budu muset svůj úkol každopádně splnit. Jedině v případě, že budu dělat to, co se ode mne čeká, budu před nimi bezpečný po dobu, kdy ještě budu zranitelný. A co přijde potom, no, to se uvidí. Stejně jako vždy předtím se mě zmocnilo vzrušení, vyplývající z nesnadného úkolu. Čekala mě hádanka, kterou jsem měl rozluštit, cíle, kterých jsem měl dosáhnout. Rád vyhrávám a vítězství přijde s nás, nejste-li na případu nijak osobně zainteresováni, berete-li ho prostě jako výzvu, kterou vašim schopnostem klade daný problém, daný protivník, musíte-li na jeho vyřešení vynaložit pouze tělesné a intelektuální úsilí. Měl jsem zjistit, jakou pro nás ti mimozemšťané představují hrozbu. Osobně už se mě to tak či onak netýkalo, v každém případě jsem od tohoto okamžiku byl uvězněn na jednom z Vardenových světů. Pokud by v nadcházejícím měření sil zvítězili mimozemšťané, obyvatelé Vardenova diamantu by přežili jako jejich spojenci. Pokud by mimozemšťané prohráli, vůbec nic by se nezměnilo, znamenalo by to jen zachování současného stavu. To znamenalo, že problém s vetřelci byl úkolem čistě intelektuálního charakteru, tedy úkolem naprosto ideálním. Druhý můj cíl vytvářel podobnou situaci. Najít vládce onoho konkrétního světa Vardenova diamantu, na který jsem byl poslán, a pokud možno ho zabít. To byl v jistém smyslu obtížnější úkol, protože jsem musel svou činnost vyvíjet ve zcela neznámém prostředí a potřeboval jsem tudíž čas a pravděpodobně i nějaké spojence. Další problém. A pokud bych ho skutečně sprovodil ze světa, jen by to z dlouhodobé perspektivy posílilo mou vlastní moc a pozici. Pokud by místo toho dostal on mne, vyřešilo by to problémy všech zúčastněných, jenže pomyšlení, že bych mohl prohrát, se mi upřímně příčí. Takhle tedy z mého hlediska vypadala nejlepší definice zápasu, který mě čekal. Najít soupeře a zabít ho bylo tou nejlepší možnou hrou, protože v ní člověk buď vyhrál nebo přišel o život a pak už nemusel žít s myšlenkami na to, co ztratil. Náhle mě napadlo, že jediným skutečným rozdílem mezi mnou a jedním z vládců diamantu je fakt, že já stojím na straně zákona, zatímco on, nebo třeba ona, je mimo zákon. Jenže ani to nebyla pravda. Ve svém světě rozhodoval o zákonech právě on a byl jsem to naopak já, kdo se měl těmto zákonům protivit. Tak dobrá. Z morálního hlediska jsme si neměli co vyčítat. Jediné, co mi v tomto okamžiku vadilo, byla skutečnost, že mě vysílali do akce s obrovským handicapem. Normální procedura byla taková, že předtím, než jsem se vydal plnit nějaký úkol, naprogramovali mi do mozku všechny potřebné informace, tentokrát to však neudělali. Pomyslel jsem si, že to pravděpodobně neudělali proto, že mě museli připravit na 4 rozdílné mise a proces přenosu paměti do nového těla byl sám o sobě natolik obtížný, že se ho neodvážili ještě něčím dodatečně doplnit. Přesto mi však tato skutečnost mohla způsobit pořádné problémy. Roztrpčeně jsem si pomyslel, že na to měl někdo pamatovat. Někdo na to skutečně pamatoval, chvíli mi však trvalo, než jsem zjistil, jak to zařídil. Asi hodinu poté, co jsem se vzbudil, zazvonil vedle jídelního pultu malý zvoneček, takže jsem se tam šel podívat. Téměř okamžitě se objevil podnos s teplým jídlem a s ním tenký plastikový příbor, který jsem identifikoval jako samorozpouštěcí. Věděl jsem, že za hodinu nebo ještě dřív se rozteče v lepkavou loužičku, která krátce potom vyschne a promění se v prášek. Standardní vězeňská výbava. Jídlo bylo mizerné, nic lepšího jsem ale nečekal. Vitamíny obohacená ovocná šťáva, která přišla s ním, byla naproti tomu docela dobrá, maximálně jsem ji využil a nechal jsem si lehký průhledný kelímek, ten nebyl samorozpouštěcí, pro případ, že bych se později chtěl napít vody. Všechno ostatní jsem položil zpátky na pult, kde se to okamžitě vypařilo. Všechno bylo provedeno čistě a sterilně. Asi jediná věc, které nemohli poručit, byly tělesné potřeby, takže asi půl hodiny poté, co jsem řekněme jako nový člověk pozřel svoje první jídlo, se ozvalo volání přírody. Na stěně proti mě byl panel označený nápisem toaleta a malé kruhové táhlo. Jednoduché, standardní zařízení. Zatáhl jsem za kroužek, toaleta se vyklopila ven a světe div se, v koutě za ní byla ukrytá malá a jako papír tenká sonda. Posadil jsem se tedy na klozet, opřel jsem se o panel ve stěně a zároveň s tělesnou úlevou jsem dostal svoje instrukce. Fungovalo to jen přiložením ke kůži, neptejte se mě, na jakém principu to bylo založeno, protože v technických detailech se nevyznám. Nebylo to tak dobré jako naprogramování mozku, umožňovalo jim to však se mnou mluvit a dokonce mi i poslat obrazové informace, přičemž jsem to všechno viděl a slyšel jen já sám. Doufám, že už jste se probral z toho otřesu, který jste musel prožít, když jste zjistil, kým a čím teď jste, ozval se Craigův hlas, který jakoby se materializoval v mém mozku. Byl jsem šokován, když jsem si uvědomil, že ani moji žalářníci nemohou nic vidět nebo slyšet. Jsme nuceni vám předat instrukce touto cestou prostě proto, že proces přenosu osobnosti je sám o sobě až příliš choulostivý. Nemusíte si s tím ale dělat starosti, je permanentní. Chceme vám ovšem poskytnout co nejvíc času, v němž se vaše mozková schémata uchytí a přizpůsobí, aniž bychom mozek vystavovali dalšímu šoku a za daných okolností jsme neměli dost času na to, abychom vás nechali plně se ustálit. Budeme se muset spokojit s touto metodou, čehož upřímně lituji, protože se domnívám, že ze všech 4 agentů čeká nejobtížnější úkol právě vás. Cítil jsem, jak se mě zmocňuje vzrušení. Taková výzva mým schopnostem, taková výzva. Světem, na který jste vyslán, je Lilith, první z kolonií diamantu, pokračoval hlas korvetního kapitána. Z vědeckého hlediska je Lilith prostě blázinec. Projevy, na které tam narazíte, jednoduše neexistuje žádné racionální a vědecké vysvětlení. Jediným důvodem, proč jsme se z toho ještě všichni nezbláznili, je skutečnost, že na planetě platí určitá pravidla, která odpovídají její vlastní logické struktuře. Většinu z nich nechám na vaší orientační instruktáži, která proběhne, jakmile přistanete. Jako odsouzeného zločince, spolu s ostatními vězni, kteří tam s vámi byli posláni, vás tam budou čekat představitelé vládce Lilith a jejich poučení bude efektivnější než cokoliv, co bych vám mohl zprostředkovaně sdělit já. Přestože záznamová kapacita tohoto přístroje je omezená, hovořil dál Craiga, můžeme vám poskytnout jednu základní informaci, kterou ku podivu na Lilith samotné nenajdete. Je to mapa celé planety, obsahující všechny detaily, které jsou nám známy. Pocítil jsem v zádech ostrou bolest, po níž následovala chvilka závratě a nevolnosti, trvalo to jen krátce a když to přešlo, zjistil jsem, že mám skutečně v hlavě podrobnou geograficko-politickou mapu celého povrchu Lilith. Pomyslel jsem si, že se mi bude zatraceně hodit. Následovala řada informací, které byly pravděpodobně příliš detailní na to, aby byly obsaženy v nějaké seznamovací přednášce. Obvod planety kolem rovníku nebo od pólu k pólu činil s přihlédnutím k topografickým rozdílům přibližně 52 000 kilometrů. Stejně jako všechny čtyři světy Vardenova diamantu, to byla v zásadě koule, což je pro planetu velice neobvyklé, přestože každý včetně mne v duchu všechny větší planety považuje za kulaté. Přitažlivost se rovnala zhruba 95% normálu, takže jsem mohl počítat s tím, že si budu připadat lehčí a dál doskočím. To vyžadovalo nepatrné uspůsobení svalové koordinace. Pomyslel jsem si, že na tom budu muset pracovat jako na absolutně prioritním úkolu. Bylo tam také o něco víc kyslíku než v normální atmosféře, což znamenalo, že se budu cítit trochu energičtěji, že také ale bude oheň hořet snáze, rychleji a jasněji. Ne ovšem o mnoho. Vyšší než normální koncentrace vody spolu s 85-stupňovým sklonem planetární osy a vzdáleností necelých 192 milionů kilometrů od Slunce znamenala, že planeta je většinou horká a velice vlhká s minimálními klimatickými výkyvy mezi ročními obdobími. Hlavní teplotní rozdíly se na Lilith řídily spíše zeměpisnou šířkou a nadmořskou výškou než tím, jaký byl právě měsíc. Výšková teplotní ztráta činila téměř standardní 3 stupně Celsia na 1800 metrů. A dokonce ani zeměpisná šířka nebyla příliš významným faktorem. Na rovníku panovala obrovská parna, 35 až 50 stupňů Celsia. V mírném pásmu se teploty pohybovaly kolem 25 až 34 stupni a na pólech nikdy neklesaly pod 20 stupňů. Polární ledovce jste na Lilith nenašli. Dokonce tam nebyl vůbec žádný led, což samo o sobě možná vysvětlovalo, proč je tam jen jeden obrovský kontinent a spousta ostrovů. Délka dne činila 32,2 běžných hodin, takže jsem musel počítat s tím, že bude nějakou dobu trvat, než si zvyknu na nový časový rytmus. Hodně dlouho, napadlo mě. Den bude o víc než 8 hodin delší než ten, na jaký jsem zvyklý. Už jsem se ale v životě přizpůsoboval téměř stejně mizerným podmínkám, takže jsem si byl jistý, že zvládnu i tohle. Jeden rok na Lilith trval 344 dny. Byl to tedy na planetární poměry velký svět, avšak s nízkou gravitací, což znamenalo, že na něm nejsou prakticky žádné kovy. Opravdu báječné vězení, pomyslel jsem si. Vládce Lilith se jmenuje Marek Cregan, pokračoval Krega. Není pochyb o tom, že je ze všech čtyř vládců tím nejnebezpečnějším, protože jedině on není bývalým zločincem a vězněm, ale stejně jako vy byl agentem Konfederace, dokonce jedním z nejlepších. Kdyby mohl opustit Vardenův systém, považovali bychom ho pravděpodobně za nejnebezpečnějšího ze všech žijících lidí. Cítil jsem, jak jsem se z více než jednoho důvodu rozechvěl vzrušením. Především to byla absolutní zkouška mých schopností, vystopovat a zabít někoho, kdo byl stejný jako já, kdo měl stejný výcvik jako já a kdo byl považován za nejnebezpečnějšího ze všech žijících lidí, to bylo prostě fantastické. Kromě toho mi však tato informace nabízela dva záblesky naděje a byl jsem si celkem jistý, že na ty Krega nepomyslel. Pokud byl tenhle člověk špičkovým agentem, kterého sem vyslali s určitým úkolem, musel být po jeho splnění ve stejné situaci jako já a přitom ho nezabili. To mohlo mít jen jeden jediný důvod, neměli ho jak zabít. Přišel na způsob, jak zůstat naživu a využil ho. Dokonalé, když to svedl Cregan, svedu to já taky. A navíc se vypracoval až do postavení vládce Lilith. Logika toho všeho stále platila. Pokud bychom měli být bráni při nejmenším za sobě rovné, znamenalo by to, že potenciálně mám tytéž schopnosti jako on, větší schopnosti než všichni ostatní na celé planetě, protože v opačném případě by byl vládcem někdo jiný. A čeho dokázal dosáhnout on, toho dosáhnu i já. Najít Cregana, nemluvě už vůbec o jeho likvidaci, však přesto může být téměř nemožný úkol, pokračoval Krega. Především se jen zřídka kdy objevuje na veřejnosti a když to udělá, pokaždé se maskuje. Každý, kdo zjistí, jak doopravdy vypadá, je zabit. Nemá žádnou trvalou základnu, ale pohybuje se neustále po celém světě, vždy v přestrojení. Jeho podřízení jsou díky tomu nepřetržitě ve střehu a počínají si relativně poctivě, alespoň ve vztahu k němu. Nikdy nevědí, kým by mohl být, třesou se však před ním hrůzou, protože je může kdykoliv zabít, zatímco oni sami jsou vůči němu bezmocní. Podle posledních údajů žije na Lilith něco málo přes 13 milionů 244 tisíc lidí, to je samozřejmě pouze hrubý odhad. Jistě souhlasíte, že to je velice nízký počet obyvatel, Cregan ale může být kterýmkoliv z nich. No tak úplně kterýmkoliv z nich asi ne, pomyslel jsem si. Především byl totiž Cregan standardním občanem civilizovaného světa. To znamenalo, že jeho tělesná podoba je poměrně jasně limitovaná, takže budu moci spoustu lidí vyloučit. Samozřejmě jsem také věděl, že je mužského pohlaví, což mi umožňovalo hned na začátku eliminovat téměř polovinu populace. Kromě toho mu bylo 77, žil však už na Lilith 21 let a za tu dobu se jistě oproti nějaké své fotografii v mladším věku hodně změnil. Přesto to ovšem byl starší člověk a na Lilith museli být starší lidé každopádně nápadní, byl to určitě drsný svět. Tak tedy řekněme, že je to člověk ve středních letech, standardní výšky a postavy mužského pohlaví. Měl jsem dojem, že při výchozím počtu 13 milionů to můj výběr zužuje víc, než si Craiga uvědomuje. Jistě, byl to náročný úkol, zdaleka ale ne tak nemožný, jak se snad mohlo zdát. Ještě důležitější ovšem bylo, že jako vládce a hlavní administrativní správce Lilith se nepochybně musel objevovat na určitých místech a plnit určité povinnosti. Tím se můj výběr dál zužoval a to jsem ještě ani nebyl na planetě. Zbytek instruktáže byl celkem rutinní. Když skončila, prostě jsem vstal z klozetu a zastrčil jsem ho zpět do stěny. Slyšel jsem zvuk splachování a když jsem ho použil příště, zjistil jsem, že nezmizely pouze moje tělesné odpady. Protože šlo navíc o přímý neurální přenos, stačila mi na získání všech informací, které se jim podařilo do sondy nacpat, necelá minuta. Tihle hoši od bezpečnosti jsou náramně výkonní, pomyslel jsem si. Dokonce ani moji neustále bdělí žalářníci na druhé straně všech těch čoček a mikrofonů nemohli mít sebe menší tušení, že jsem někým jiným, než kým bych údajně měl být. Pokud šlo o tuto osobu, kterou jsem měl být, udělal jsem si o ní během instruktáže v duchu první obrázek. Ve své staré podobě bych takového člověka nejspíš označil za poněkud tupého hrubiána, v mnoha směrech jsem ale vůbec nevypadal špatně a sexuálně jsem byl rozhodně vybaven nadprůměrně, což mi v podstatě docela vyhovovalo. Jmenoval jsem se Caltremon a byl jsem osamělý vlk, pirát, vrah a celkově vzato výlupek všech špatností. Byl jsem přes 2 metry vysoký a mých 119 kilo tvořily jen svaly a kosti. Měl jsem hranatý drsný obličej a uhlově černé vlasy přecházející do plnovousu, v němž byl tento obličej zarámován jako v nějaké zvířecí hřívě, silný rozježený knír byl na tvářích spojen s licousy. Široká ústa a silné rty, nad nimiž byl posazen trochu plochý, ale jinak obrovský nos. Měl jsem velké tmavohnědé oči, nejhrozivější na celkovém mém vzezření však bylo husté černé obočí, které bylo nad kořenem nosu skutečně srostlé. Vypadal jsem a cítil jsem se jako nějaký primitivní jeskynní muž, jako jeden z našich nejvzdálenějších předků. Moje tělo však bylo v dobré kondici, nesmírně svalnaté a hrozivě impozantní, rozhodně mnohem silnější, než bylo moje původní tělo. Svaly na mě jen hrály. Věděl jsem, že mi bude nějakou dobu trvat, než si na tohle gigantické brutální tělo zvyknu, byl jsem si však jist, že až ho dokonale vyladím, bude pro mne obrovským přínosem. Na druhé straně mi bylo jasné, že Caltremon nikdy nebyl a nikdy ani nebude lupičem bytařem, protože je asi tak nenápadný jako sopečná erupce. Opravil jsem se v duchu. Od téhle chvíle už navždy jsem Caltremonem já. Lehl jsem si zpátky na kavalec a uvedl se do stavu lehkého trancu, v němž jsem si ještě jednou prošel všechny informace ze své instruktáže, vryl jsem si je do paměti, utřídil a zamyslel jsem se nad nimi. Zvlášť důležité byly údaje o Tremonově vlastním životě a o jeho barvité, byť poněkud krvavé minulosti. Přestože mi nepřipadal jako člověk, který by měl nějaké přátele, tam dole na něj čekal svět plný ničemu. Někdo ho přece určitě znal.